intervista lil San Jose. Inċismek ġus, xinu xoħolok? Jien Giuseppi, u xoħoli juma Mastru Daxxa. U kif sibtruħek missier putattif ta' Ġesu u Patriarka? Kont għaddej sewwa wahdi, iżda lejl wieħed der li Anġlu u qalli biex nitarras ma' Marija. Għall-ewwel kont se nibagħtu minn fejġieh, imma meta qalli li din kienet irrida talla, malajr blajt il-sieni, il-bit u aċċettajt. Ma kienx ħin il-protesti, inkella ma jkunx jixraq li nissejjaħ raġel ġust u ta' qalb safja. L-affari tal-patriarka, dik kienet ir-ripple effect. U kif avviċinajta lill-Marija biex turija x-xewqa tiegħek? Mhux bil-ħuttaba kont trid taħdem, mhux bħalkom ta' da' żmien li użajtu li nżajtu kull mistħija, aħna la kenna telefon u lanqas aċċess għall-laqgħat sigreti. Barra minn hekk, il-kol tafu kemm jien magħmul kwiet u mistħi, dawn l-affarijiet ma kinux ħobs għal snini. Allura tqis lilek innifsek li tħalf xi basla? Iktar ngħid li tant jien ubbidjenti li ma qis xejn iktar, wara kollox Marija tfajla sewwa u minna qatt ma kellix ingerger. Imma qisni tħalf f'tabxa, għax jien inħobb noqgħod lura minn qaddisi u minħabba fija u f'bina ġejt fil-sin in-nies. Għadhom sal-lum jajruni babbu għax aċċettajt bħala tiegħi tarbija ta' Marija. Jien ukoll se nsaqsijielek kif qatt għalija din li kellek trabbi u tikkura iben li ma kienx tiegħek. Qatt ma kelli ambizzjonijiet żejda jien, tiegħi u mhux tiegħi, ħlejqa kien u kull ħlejqa għandha dritt tagħha. Il-weda li għamilli l-Anġlu rrid tasseħħ ħakkosta kollox. Kien jien ħafna nistennew il-miġja tal-Messija u issa li kont ħadħiel tal-wasla tiegħu ma kontx se nċaħħad lill-ġensi minn din il-ferħa mhux hekk. Il-weda seħħet, il-ħajja ndrat u suqax sebaħ. U x-weda kienet di? L-Anġlu jien kienna diskursata tal-ġilli aħna u qalli li jekk naċċetta li nieħu lill-Marija bħala marti, id-dinja tkun mifdija mid-dnub tan-nisel u jien kont sa nidher sabiħ fajnejn Alla u nirċievi grazzi kbar. Xi trid iktar minn hekk? U x'tak li tikri l-istalla meta mortu Betlem? X'ritni nagħmel? Konna jenin bil-vjaċ. Aħna bil-ħmara morna taf, mux bil-karotza jew bit-tren bħalkom in-nies ta' dażmin. Imbagħad kelli lill-Marija tistenna biex twellet. Jew illa kont sa nippermetti lill-Messija jitwielet fit-triq. Dejjem aħjar minn stalla tal-bejjem. Dak int qed tgħidu, mhux bima kienet il-ħabiba li waslitna hemm, mhux hi saħnet lit-tarbija tagħna. Kienet sassaxħa nirresħa tal-lejl jaqaw? Jienum li taf u fl-umilta tiegħi naċċetta kull ma Alla jipprovdili u hu jipprovdili stalla. U x'għedt f'qalbek meta rajt il-bejjem isaħnuh fil-maxtura? Għall-ewwel għedt dawk qed jippruvaw igerxuh minn hemm biex ikunu jistgħu jieklu t-tiben u kont se nkeċċihom ukollox. Imma dritt smajt żanzina f'widnejja tgħidli: Mela nsejt tal-profezija, mhux li fqar fost li fqar kellu jitwielet u blajt il-sieni. U dawk ir-rigali deb inċensu mirra x'jidher lek minnhom? Dak il-ħin kont kiesaħ silġ bil-bart u f'qalbi qed taħjar ġabunna l-kutri jew xi ftit te bil-lumi inkella pakket ħriqi, imma malajr ftakart li dak kien sultan ta' Slaten u bħala sultan jixraqlu doni rjali. U rġajt sibtruħi nibla l-sieni. U d-daqqaqa li ġew iżuruh u r-rajja xi tgħidli għalihom? Meta tkun għajjien timtet kun trid, tala għajnejk u torqod, mhux nies ġejjin jittawlu jdoqqu jkantaw, imma la krejta kelli noqgħod għalija. Dak ma kienx avveniment komuni u kien xieraq tiċċelebra l-miġja tal-Messija li kien jenna nistennew. Għalkemm l-għar ma kienx magħmula l-folol, għaddejna kif stajna u komplejna ma' kulħadd. Taħseb li benefikajt minn din l-affari? Ħajjitna ma nbidlitx, xorta bqajt Mastru Daxxa, jien naf kemm il-jieli għaddejt bl-arqat newden fuq dak li kont qed ngħaddi minnu, l-iktar meta dak il-brik kun ħelu intilifli fit-tempju, kemm inkwetani, kemm ġrejtu fit-tixt, kelli abtit inċanfru meta sibtu plaċtu plaċtu jiddiskuti mad-dotturi u jien inkwetat infittex u nistaqsi, imma ftakart li kien binalla, li kien qiegħed iwettaq dak li kien mibgħut iwettaq, u kelli nerġa' nibla l-sieni. Din tal-sieni ħej kienet qed tirrepeti ruħha ta' spiss wisq, qed li lin-nifsi, imma dejjem kelli l-fidi u kont umli, u l-sieni bqajt nibilha u sal-mewt. Kif tħossok li f'mewtek kont imdawwar minn Ġesu u minn Marija? Ikkonfortat, kif tridni nħossni? Kuntent li apprezzaw kull ma għamilt magħhom, jew illa stajt inħossni differenti? Ħaqni xi ħaġa lura li qed tat-taħbit kollu? U issa jekk tippermetti li daqshekk mistoqsijiet, sar il-ħin għaddaq tat-trombi u posti fil-filliera ta' quddiem qed jistennieni. Niltaqgħu fil-ġenna xi darba ħabib. Jekk tibdra tibla l-sienek intu kol. Il-każ tal-qattus. Kidba ta' Tarċisjo Żarb. Jaqra George Peresso.